Musicòpolis, la teva ràdio fórmula amb Rafael Corbí. I'm not gonna try to rule my fears anymore. I'm not gonna try to stop your loving like before. 'Cause every time you move me, baby, it's a true heartbreak, baby. I can't think when I'm around you, around you. It's magnitude 9 and it's messing with my mind. I'm lost. Llegendàries veus del pop espanyol que ens havia acompanyat fa molts anys enrere com a primera veu d'una formació coneguda amb el nom de Olé Olé. És la Vicky Larraz des de l'Earthquake que ens porta aquesta cançó que es diu així mateix, cantant en anglès. Extraordinària la seva música i el seu retorn a nosaltres. Després de Vicky Larraz, Earthquake, aquí a el vostre espai. Més rimes ballables amb Michael Fall, amb la companyia de Jay Martin i aquest You Take My Breath Away. Em deixes sense alè. She goes, everyone knows she's the star of the show. Yeah, so fine, almost perfect. She's a 10 out of 10 for sure. And every step that she's taking, she gonna drive me closer to the wall. She's so beautiful. Thank you. Una de les noies més emblemàtiques que hi ha, la noia X, la que trobem per internet, la que xategem, la que no coneixem ni qui és, ni tan sols si és una noia. Noia X, nova cançó de Wantum. Abans escoltàvem el You Take My Breath Away de Michael Fall amb Jay Martin, i ara també els Rimes Ballables de Wally López, amb la companyia de Jimmy Scott and the Graffiti Six, amb el You Can't Stop the Beat, no pots fer per al ritme. Corriendo te vas a cansar. A esto 4. ¡Ánimo, chaval! Hay una puerta abierta, oye una voz sensual. Déjalo en la mesa y siéntate a descansar. Al principio modo cita, cuenta el del Carrefour, y al darle el cambio me iba a devorar. Tardan 20 minutos, media hora, ¿qué más? Casi siempre en el tercero. A los repartidores de esta parte de la ciudad les tendrían que dar un plus de peligrosidad, porque a ella le da igual que sea una pizza, le da igual que sea el del pan, el que le sube la leche o el del dominical. The world. És fantàstica la seva música. Ella és la meravellosa Kathy Melua, The Walls of the Wall, les parets del món. Abans, Vox 5, o Vox 5, amb No subas al séptimo, i ara Melendi, el gran Melendi, en Làgrimes desordenades. Si mi corazón aún no se viste solo es porque no he encontrado a su medio limón. Lucha en los asaltos que manda la vida, vive con 100 gatos en un callejón. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado una botella. Si mi corazón sigue de calavera, porque aún no he aprendido a disimular. Cada vez que ve pasando tus caderas, se le caen las llaves al fondo del bar. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Plantado un jardín de la alegría para hacer más divertidos mis días. Y he soñado que dormía entre tus piernas y he dejado el sueño patas arriba. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Cuanto más vacía, más saltas la verja que salto pa' huir. Pegado a una botella, oh, sin ti. Y cuanto más vacía, más saltas la verja que salto pa' huir. Musical i a més televisiu al màxim, Melendi s'ha convertit en un referent del món de la música en castellà, de la música llatina. Amb aquesta cançó ens acompanyava aquest Làgrimes desordenades, les llàgrimes que cauen de tant en tant des de l'àlbum del mateix nom. És un senzill digital aquest que acabem d'escoltar. Tanquem la paradeta amb aquest nou segment de Musicòpolis de la teva ràdio Fórmula Musical amb Rafael Corbí, amb Spunkers. Everyone's a DJ, tothom és un DJ-jockey. És el que ens aporten amb aquest ritme ballable. En Corbí us espera amb una nova ocasió ben aviat. DJ. Streisand. Barbra Streisand. Is a DJ. Obama is a DJ. Everybody from Jersey Shore is a DJ. Put your hands My up. My sister is a DJ. Put your hands and knock them on, let's go.